dostał serdzi. Tak. I przeżył. Tak. Ten żołnierz był Żydem. Mhm. No, po prostu. Ale on mógł ale... być Polakiem. Akurat był Żydem. No, ale wiesz, to, ale to tak, oczywiście. Tylko wiesz, za chwilę, od razu z tego mógłby się powstać konflikt, że na przykład rzeczywiście sporo ludzi narodowości żydowskiej zginęło z rąk podziemia niepodległościowego po wojnie, ale znowuż ludzie z towarzystwa Grossa podkreślają to ich żydowskość, podczas gdy znakomita z nich większość zginęła dlatego, że byli funkcjonariuszami UB. Albo też padli zwyczajną ofiarą mordu rabunkowego. Mi się wydaje jedna sprawa, Marku, że o tych rzeczach po pierwsze należy mówić, a po drugie rozmawiać, ważąc słowa i zbierając argumenty. Więc ja też uważam, że przede wszystkim za dużo się i za łatwo gada i często bezmyślnie. Ale ja jestem osobiście za tym. Ta historia jest ogromnie skomplikowana. Mhm. Ma ogromnie wiele elementów. Oczywiście społeczeństwo izraelskie, czy ono będzie bardzo uczulone na temat Holokaustu i to jest całkowicie zrozumiałe. Ich uczulenie czy przeczulenie jest całkowicie zrozumiałe. Ja myślę, że powinniśmy znajdować te drobne rzeczy, które łączą. Szukać tego, co łączy. I tu zgodę. Jakby próbować nie reagować emocjonalnie. Próbować... No to jest jak w rodzinie. Gdyby mąż na każdą zaczepkę żony reagował, to właśnie. Związek nie przetrwałby tygodnia. Ja myślę, że jeżeli powstają takie u ludzi myśli, powiedzmy wprost antysemickie, to powinni sobie przypomnieć Szewacha Weissa. Powinni pomyśleć o Szewachu Weissie jako o pewnym symbolu relacji polsko-żydowskiej i o pracy, jaką ten człowiek i inni ludzie wykonali. To by wszystkim dobrze zrobiło. Mam nadzieję, a teraz znowuż kąpiel w sypie. Ścieżka zdrowego rozsądku. Panie doktorze, słyszał pan? Irak wpuści ekspertów ONZ-u na swoje poligony. Nie wie pan, Mazowiecki się wybiera. Coś pan, w czasie kampanii? No, zastanawiam się tylko, co ci Amerykanie wyprawiają. No, za to, że kilku Arabów planowało zamach na Busha, Clinton kazał zbombardować siedzibę irackiego wywiadu. No i co z tego? To tak, jakby po manifestacji samoobrony pod Belwederem Wałęsa kazał Onyszkiewiczowi pierdyknąć rakietę Leperowi w podwórko. Rzeczywiście, nie pomyślał. Nie dość, że chłopina ma 1,5 miliarda długu, to jeszcze kury przestałyby mu się nieść. No właśnie. Ale Leper na miejscu Sadama by mnie popuścił. Nie przesadza pan. Nic podobnego. Obstawiłby Biały Dom snopowiązałkami, a dziedziniec obrzucał takimi zbukami, że przez pół roku żadna delegacja by nie weszła. A propos, widziałem plakat wyborczy samoobrony, na którym było napisane: mamy dość. Czego? No do tego już nie napisali. No to skąd ja mam wiedzieć? No, najlepiej zapytać komornika. Lecę. Na plaży skwierczą śniade torsy. W kasynach płynie rzeka forsy. Na ranczo konik się kulbaczy. W jeziorze rybka czuje haczyk. Hotel obania już od rana. Ale nie dla nas to. Nie dla nas. Nie dla nas ta rozrywka lekka. Swoboda, woda, góry, las. Nie dla nas Rzym, ni Krym, ni Mekka. Albowiem dziś czekają nas wakacje z wesołą kampanią. Na stos już rzucony nasz los. Inni krok kłamią, tumanią. My prawdzie musimy dać głos. Już jedni chcą iść z wujkiem Wanią. Dla drugich jest bliższy wuj sam. Wakacje z wesołą kampanią. Oj, dadzą we znaki się nam. Dziś słowa mają moc pocisków. Miotają je odważni w pysku. Bo jeśli bawić się, to modnie. W podchody fajne lub w dwa ognie. Z agencji towarzyskiej dama kuś. A pagę to nie dla nas. Nie dla nas płocha rekreacja, gdy dookoła cicha wróg. Wymaga drylu demokracja. Ofiar, gdy chcesz przeskoczyć próg. Wakacje z wesołą kampanią. Bij, zabij. Motłochu na sasafront. Oj, znowu się wszyscy poplamią. I tak nie podamy wam rąk. Bo robi okropny się zamion. Z chaosu już powstał raz świat. Wakacje z wesołą kampanią. Pędzimy jak siostra i brat. A może pojawi się anioł? Do zgody pokoju dam wzór. Ja pytam, po wczasach z kampanią, czy pójdzie ktoś jeszcze do urn? Do urn! Do urn! Do urn! Do urn! Do urn! Do urn! Do urn! Do urn! Do urn! Dobry wieczór państwu! Marta Blask. Powtórka z historii. Część czwarta. Bardzo dobrze, dziecinko. Pochwalił profesor Szczypaczewski, przejrzawszy kolejne wypracowanie Aurory. Starałam się. Naprawdę, panie profesorze. Ucieszyła się pani Jagusia. Będą z niej ludzie. Niewątpliwie zaryzykuję twierdzenie. Będą. Oh. A mówiłem ci, Jaguśka, moja krew. Nie taki tłumok straszny, jak się mu maluje. Heh, wóz jak coś powie, to to znaczy, mogę nie obawiać się egzaminu poprawkowego? Powiem ci więcej, dziecinko. W której ty jesteś klasie? To nie widać, że w biznes klasie? W przedostatniej, za rok matura. Tak myślałem. Masz wielki talent humanistyczny. A czy myślałaś już może o jakichś studiach? Tak. Myślałam o szkole teatralnej. A mało to nam jeszcze komediantów? Krzysiu, przecież i tak się nie dostanie. Jak to się nie dostanie? Moja córka się nie dostanie? Ty, ileś to roboty? Jeden telefon do rejenta Milczka i... Ale rejentowi Milczkowi nie podlega szkolnictwo artystyczne. Nie, dobrze, na razie. A komu podlega, panie Jonaszu? To zdanie skierowane było do aktora Pokrewińskiego, który jak wielu bezrobotnych komediantów dorabiał w pobliskim barku i właśnie przyniósł dla księdza Szczypióry kawę, nomen omen, kapucyno. Duże wpływy ma tam burmistrz City. O, niedobrze. Zdaje się, że nie lubi tatusia ten burmistrz. Zawsze nam piasek do tryba nasypie. To prawda. Chciał pan dyspozytor dać lokal kabareciarzowi Pięcikowi. Storpedował. Gdzie tam, to jeszcze nic. Dostaliśmy jedną kabinę z natryskiem od dyrekcji łazienek dyspozytorskich, żeby tam zrobić właśnie, czyli Bebelweder. A burmistrz od razu weto. Nie on jeden boi się tej łaźni. No więc się nie dostaniesz. I co wtedy? Będę zdawać na nederlanistykę. Nederlanistykę? No, co to takiego? Mnie tak. Melduję posłusznie wodzu, że... nie wiem. Ja też nie wiem, ale ładnie brzmi. A nie lepsza byłaby jakaś szkoła biznesu albo studium hotelarskie. Tyle jest teraz szkół półwyższych. O nie, no w szkołach półwyższych uczą się półgłówki. Dla Aurory załatwiliśmy stypendium zagraniczne. Sorbonę, o, tymi rękami. Och, jak się to panu udało, panie Mnietku. Właśnie, to dość elitarna uczelnia. No, wach mi szosiu, no. Ojej, no ile to roboty. Musiałam tylko załatwić transakcję wiązaną. To znaczy? Przyjmą Aurorę w zamian za rezygnację z wykładów profesora Hajduczka. A co tu chodzi? Dobiegł z ogrodu jęk wybitnego mediewisty, który niechętnie zmieniał znów Collège de France na kolesiów z Placu Unii. Tę Tematem następnego wypracowania, jaki profesor Szczepaczewski zadał Aurorze, było... Wojna na górce, przyczynki i skutki. Górka zarządowa stanowiła newralgiczny punkt całej dyspozytorni mocy. Kto ma górkę, ten ma władzę! Wołał przed laty sekretarz Krabowski, grożąc swym muzealnym już dziś paluchem podziemnej energetyczności. Nie dziw, że okresowo o tę właśnie górkę toczyły się boje. Na górce bowiem znajdowała się generalna nastawnia wagonów salonek, zdążających do dyspozytorni, wielkiego kotła i zarządu oraz tak zwany ślepy tor, na którym lądowali przegrani. Widzisz, druhenko? Tłumaczył harcmistrz w stanie spoczynku Kieruzelski. Wojen na górce było dotąd 3. Jak wojen punickich. Dorzucił erudycyjnie Krabowski. W pierwszej Szwendała walczył z pierwszym garniturem swoich przyjaciół. W drugiej z drugim garniturem. Dorzucił Fredzio Słodzik. A trzecia, która trwa obecnie, to jest to co najwyżej przebieranie w kalesonach. Podsumował z ogromnym animuszem eks-ławnik Cimoszko, jako że w tym dotąd czerwonym towarzyszu przedwyborczo zagrała krew białoruska. Ja bym to interpretował inaczej. Powiedział były mieszałek Chrzanowicz, którego Aurora zastała na placyku gier i sportów. Na Boga, co pan tu robi, panie mieszałku? Trenuję, aniołeczku, skokolasce przez próg 5%. No więc jakby pan to interpretował? Każda z tych wojenek to kara Boża. Dla kogo? Dla wszystkich. Za każdym razem wybucha wtedy, kiedy ci, którzy wdrapali się po plecach Szwendały na górkę zarządową, wpadają na pomysł, żeby się go pozbyć. Pozbyć. Chciałem dać mu uczciwą emeryturę, powiedział dyrektor Małopolski. My też, dorzucił Tonio Tacierewicz. W końcu nie wysłalibyśmy go na odosobnienie na Wyspę Wolin czy Świętą Helenę, tylko do Arłamowa, który zna i lubi. Oczywiście. A tej ostatniej wojny to rzeczywiście ja nie rozumiem, rzekła, gdy przyszła na nią kolej, prezes Wilgotna. Po co w energetyce druga frakcja proreformatorska, kiedy wiadomo, że bardziej od reform niż my, to już być nie można? Przecież kiedy będzie następna elekcja dyspozytorska, to urząd ten z konieczności winien przypaść mnie. No i dlatego wódz zadba, aby miała pani zdrową konkurencję. Aurora zanotowała wszystkie te uwagi i na koniec zapytała ojca. A jakie jest zdanie tatusia? A co? Idź do rzecznika Rwiecimskiego, to ci powie. Ale prywatnie, na ucho. Ojej, no, powiedziałem kiedyś. Trzeba co jakiś czas zrobić wojnę na górze, żeby był spokój na dole. Władza właśnie wydała nowe okulniki, że w okresie kampanii żadnej polityki. W zoo szlaban, a z radia humor ledwie ciurka, kiedy inna się toczy z rozgrywki powtórka. Już nawet kandydaci liczni mają pietra, gdy komisja im mierzy długość w centymetrach. Rzecz jasna, wypowiedzi. Lecz mam wątpliwości, czy u nas żart zależeć może od długości. Więc o czym pisać? Temat kobiet mi się marzy. Lecz i tutaj niestety wszystko się kojarzy. O, widzę, siedzi bóstwo o puszystych włoskach. Chciałbyś rzec, ale laska. Jaka? Marszałkowska. W detalach też skojarzeń mnóstwo i problemów. Łokcie pragną lewicy. Piersi ZHN-u. Głowa znaczy belweder. Unią pachną uda. Z tyłu jak Marek Jurek, z przodu jak Labuda. Raz z grona dziennikarek podrywam kobietę, a ona: najpierw chłopcze pokaż immunitet. Wreszcie coś się trafiło. Proszę na kolację i powoli zaczynam swą interpelację. Znajduję guziczki, głosuję, rozpinam, jestem za to ona mówi, że się wstrzyma. Jarzę wniosek już gotów i pora działania. Lecz chce komisja matka drugiego czytania, nic to. Łamię opory, w burzy namiętności zrywam szatki i widzę. Chrześcijańskie wartości. I dlatego niech wiedzą niepoczęte smyki, że nie ma ich na świecie z winy polityki. Drodzy słuchacze, kontynuujemy nasz cykl w czasy kulturalne, miłe i dostępne dla każdego. Dziś Karaiby. Wyspy karaibskie położone są pomiędzy Oceanem Atlantyckim a nomen omen karaibskim i składają się z Wielkich Antyli i Małych Antyli. Dobrze, ale do rzeczy, bo w tym momencie już słyszę zgrzyt zębów bezrobotnych nauczycieli, którzy nie są w stanie nawet kupić sobie atlasu z wyspami zawietrznymi i podwietrznymi. A przecież Karaiby są w zasięgu naszej ręki. Wystarczy tylko przejrzeć skrzynki pocztowe. Swoje albo sąsiadów, którym i tak nic po ich zawartości, bo wyjechali na wczasy pod gruszą. I tam, prędzej czy później, dowiemy się, że wylosowaliśmy wycieczkę. Na przykład na Karaiby. Za darmo. Jest jeden szkopuł. Musimy za własne pieniądze dolecieć Swissairem do Zurichu w Szwajcarii. Ale dalej już wszystko darmo. No, co więc robimy? Za pożyczone pieniądze wykupujemy bilet na nieszczęsny Swissair i gdy przekonujemy się, że komputer to zarejestrował, odstępujemy ten bilet. Nawet po cenie zniżonej. Sami udajemy się do Zurichu rowerem. Tam odbieramy skierowanie na Karaiby. Które sprzedajemy jakiemuś chytremu i skąpemu Szwajcarowi za pół cen. No, powiedzmy za 3/4. Pokrywa to w pełni koszt inwestycji, podróży, a nawet daje pewną nadwyżkę. A co z Karaibami? Za zaoszczędzone kwoty udajemy się wiedzeni patriotycznym odruchem na nasze rodzime wyspy. Wedle uznania. Uznam. My wolim, wolim. I tam sącząc koktajl Malibu przy dźwiękach rumby, u boku opalonej w solarium na kreolkę pracownicy fizycznej agencji towarzyskiej, czujemy się jak Kolumb na świętej Łucji. Albo innej Martynice. Wspomnienia z eksperta. O! Mniej więcej 5/11 moich klientów stanowią zazdrośni i zdradzani mężowie. Wiedziony męską solidarnością, pomagam im jak mogę, choć co ja mogę? Nie jestem przecież sklepem z bronią. Dlatego każdy przypadek pozytywny napawa mnie radością i upewnia o słuszności mego posłannictwa. Gdzieś rok temu odwiedził mnie facet z walizką i przedstawił się jako akwizytor. Gdy delikatnie zrzuciłem go ze schodów, tłumacząc, że niczego nie kupuje, on pozbierał się i stwierdził, że nie przybywa, by sprzedać, lecz zasięgnąć rady. Moja praca bowiem polega na częstym wyjeżdżaniu w teren. Niestety domu mego pilnuje wtedy młoda, niepracująca żona, która się nudzi. I choć na moje wyraźne polecenia nie opuszcza domu, kiedy tylko trafia się okazja, tu sięgnął po notesik. Oto raport prywatnego detektywa za ostatnie pół roku. Listonosz? Proszę, 11 razy. Kominiarz? Razy 2. Inkasent z gazowni? 4. Resztę wypowiedzi przerwał mu szloch. Czy można coś na to poradzić? Sprawdzę, powiedziałem. Jeszcze tego samego dnia, jako ankieter co bosu, odwiedziłem niewiastę. No i co się będę chwalić? Zostałem wykorzystany bardziej niż moja ankieta przewiduje. Akwizytor czekał w samochodzie. No i co? Zapytał. Musi być pan przygotowany na najgorsze. Pańska żona jest niestety nimfomanką. Zaszlochał. Ale można to wykorzystać. W jaki sposób? Zamawiać rzemieślników celem remontu mieszkania, hydraulików, glazurników, klepkarzy. Toż ona ich wszystkich. I o to chodzi. W momencie, gdy detektyw panu doniesie, że robota jest ukończona, a rzemieślnik świętuje fajrant w sypialni, zajeżdża pan z klaksonem pod dom i wysiada z dubeltówką w ręku. Ręczę. Masz pan każdą usługę darmo. Akwizytor całował mnie po rękach. Inna sprawa, że źle skończył, albowiem pewnego dnia z dubeltówką i klaksonem zaskoczył w swym domu dzielnicowego, który wpadł z rutynową wizytą i wypłoszył wcześniej tapeciarza. Policjant, widząc faceta z bronią, użył swojej w obronie własnej. Ale przynajmniej wdowa ma najlepiej wyremontowaną willę w mieście. Kontynuuję rozmowę z Markiem Łachronowiczem. Mówimy o bardzo ważnych, bardzo trudnych sprawach, ale przede wszystkim o tym jednym. Co zrobić, żeby osiągnięcia Polski, żeby nasze możliwości zostały na świecie dobrze sprzedane. Ja już nie mówię bardzo dobrze, ale po prostu na miarę naszych możliwości. Dlaczego nasi pisarze od czasów Sienkiewicza, no bo było parę wyjątków, Lem był takim wyjątkiem, nie znajdują oddźwięku na świecie. Dlaczego filmy poza Wajdą i Kieślowskim też są ogromne trudności z absorpcją naszego dzieła. Ale wydaje mi się, Marek, nie wiem, czy to zauważyłeś, że to, żebyśmy my się mogli dobrze dzielić ze światem, zależy od tego, jak my się będziemy dzielić między sobą. Że mnie na przykład to zdumiewa, że ukazuje się dzieło kolegi i się o nim nie rozmawia. Że chyba, że on sam tam przekona 5 kolegów, żeby napisali recenzję, ale jeżeli sam tego nie zrobi, to nie będzie w obiegu myśli. To są różne rzeczy. Mhm. To nie są różne rzeczy, bo zdajesz sobie sprawę, że jeżeli byśmy utworzyli dobry, intelektualny obieg myśli w kraju, również to byłoby łatwiej wyeksportować na zewnątrz. Na świecie wcale nie jest tak źle. Olga Tokarczuk jest wśród 6, to jest ta wąska 6, kandydatów do Nagrody Brookera, bardzo poważnej nagrody literackiej. To jest bardzo poważna sprawa. Sporo jest polskich przekładów. Nie jest tak generalnie najgorzej. Natomiast mi się wydaje, że problem jest w kraju, dlatego że w kraju mamy, powiedziałbym, całkowity podział. 100-procentowy. Sięgający tego, że osoby z obu stron barykady, tak to nazwijmy, nawet nie czytają wzajemnie swoich książek. Już nie chodzi o to, że nie dyskutują, tylko nie czytają. Czyli gorzej niż podczas międzywojnia, gdzie jednak wyzywali się Nowaczyński z Tuwimem, ale jednak chyba czytali się nawzajem. O, w każdym razie wiedzieli, co jeden drugi napisał. U nas nie. U nas jest 100-procentowy podział. W związku z tym nie ma właściwie dyskusji, debaty intelektualnej, ponieważ jeżeli mamy obóz A i obóz B i one dyskutują wewnątrz siebie, to one właściwie nie dyskutują, bo wszyscy myślą mniej więcej tak samo. Tak, to też prawda, że bardzo często w dzisiejszej Polsce jest to, że idzie człowiek przez ulicę i jakieś dociera do niego informacje, jest zdumiony, ponieważ wszyscy jego znajomi i członkowie rodziny mają identyczne zdanie jak ona, to jest jakiś odmieniec, który ma inne niż on. No właśnie, a to jest efekt tego braku kontaktu. Najgorzej na tym wychodzą ludzie, którzy jakby chodzą swoimi dróżkami. Bo się muszą zakwalifikować. No bo albo muszą się gdzieś przyłączyć i stracić tą swoją niezależność. Albo ich przyłączą na siłę. Albo ich przyłączą na siłę, albo ich nie ma. Tak, ale ty uderzyłeś w tak zwany wysoki ton i górny diapazon. Ja bardziej cierpię nad tym, że my nie jesteśmy w stanie od czasów Lema wejść w obieg kultury choćby popularnej. Że my nie mamy swojego Mika Waltariego, my nie mamy swojego Pereza Reverte. Celowo wymieniam nie amerykańskich i nie angielskich pisarzy, bo tym jest łatwiej. Ale okazuje się, że są pisarze małych krajów, mniejszych kultur, które jakoś się przebijają na świat. U nas to jest prawie niemożliwe. Podobnie dotyczy na przykład komercyjnego kina. Ale to jest jeszcze trudniejsze. Ja byłem na targach książki na przykład w Zagrzebiu. Bardzo było miło, świetni, bardzo mili gospodarze chorwaccy. Ale kto był na tych targach? Chorwaci, Polacy, którzy byli gościem honorowym i Amerykanie. Tam wszyscy ci tacy ogólnie znani. Innych nie było. Podobnie na targach w Wilnie. przegląd tego, co się dzieje naprawdę, co jest w Europie i tak dalej, jest tylko na dużych targach, we Frankfurcie, w Londynie. Tylko tam jest ten szeroki przegląd. Na wszystkich tych mniejszych targach są Amerykanie i miejscowi i jakaś tam reprezentacja i to jest po prostu siła biznesu i rynku. Sztuka komercyjna jest to przede wszystkim biznes. My w tym biznesie jesteśmy kiepscy. Poza tym my nie możemy mieć swojego Pereza Reverte, bo już jest Perez Reverte. My musimy mieć kogoś zupełnie innego. I pytanie, czym ten człowiek mógłby świat zainteresować. To wiesz, to jest rzecz polega na tym, czym świat zainteresował swego czasu Henryk Sienkiewicz. To po prostu, tego my nie jesteśmy w stanie zaprogramować, tylko rzecz polega na tym, że gdyby dziś się ktoś taki pojawił, to trafiłby do szufladki i w związku z tym wprawdzie może paru ludzi by im popierało, ale zdecydowanie więcej by mu przeszkadzało. Po prostu rzecz polega na tym, że zgodzę się z tobą, że u nas jest taka sytuacja, że pojawia się geniusz, poeta liryczny, ale gdzieś napisał jeden niesłuszny tekst i już jest przypisany do jakiejś sekty, prawda? Podczas gdy naszym interesem, powiedziałbym nawet naszym psim interesem jest popierać go, ponieważ to jest wyrąbywanie drogi dla Polski. Dlatego na przykład, nie zgadzając się totalnie ideowo z Andrzejem Sapkowskim, kibicuję jego sukcesom, zwłaszcza sukcesom na niwie gier komputerowych. Bo on mimo wszystko toruje drogę polskim autorom. Przede wszystkim trzeba zerwać z mitem, że sukces światowy zapewnią nam średniej klasy twórcy, którzy wykonają zamówienie władzy. Nie zapewnią nam takiego sukcesu. Zapewnią nam średnie dzieła, ponieważ są średniej klasy twórcami. Mhm. I wyżej siebie nie podskoczą. Dzieła znakomite, a tylko takie mogą zwrócić uwagę, mogą nam zapewnić tylko twórcy znakomici. A twórcy znakomici są z reguły niepokorni, chodzą swoimi drogami, są kapryśni, nieposłuszni, nie chcą realizować zaleceń, że tak powiem, władzy. I teraz, jeżeli państwo chce rzeczywiście promować swoją kulturę, to musi znaleźć patent na koegzystencję z tymi właśnie najwybitniejszymi twórcami. To nie będzie koegzystencja łatwa, to będzie koegzystencja trudna. I to jest poniekąd rola ministra kultury. Jeżeli chce. Bo nie liczmy na to, że my ogłosimy, że my zrobimy film konkurs słuszny. Konkurs na arcydzieło. Konkurs na arcydzieło i wystartują ludzie i dadzą nam arcydzieło. To jest praca skomplikowana. A to, czego mi najbardziej w Polsce brakuje. Długofalowego planu promocji kraju i własnej kultury. Czyli sadzenia lasu, a nie zboża. Tak, planu na powiedzmy 30 lat, który kolejne rządy będą konsekwentnie krok po kroku realizować. A nie będą na przykład tego planu zmieniały tylko dlatego, że wymyślili to poprzednicy. Dokładnie, bo tylko tak to można zrobić. Książka Tokarczuk, nominowana do Brookera, ukazała się tam 10 lat temu. Mhm. Tyle czasu trwało doprowadzenie jej do tej nagrody, do nominacji do tej nagrody. To wszystko trwa. To jest robota na lata. Dobrze. Słuchaj, ten apel na temat tego właśnie długofalowego, być może to jest jeden z odpowiedzi na te pytania, które postawiłem na wstępie, jak to robić. Więc po pierwsze, nie liczyć na sukces łatwy. Po drugie, zdawać sobie sprawę, że to potrwa długo i stwierdzić, że po prostu trzeba w stosunku do artystów stosować pewną taryfę ulgową i przede wszystkim cenić w nim ich talent i sztukę. Nie taryfę ulgową, tylko zaakceptować ich takimi, jakimi są, po prostu, bo oni inni nie będą. Po prostu, trzeba ich zaakceptować i wtedy z tego będą owoce. I to jest mądra myśl na koniec naszej rozmowy, w której udział wziął Marek Ławrydowicz. Dziękuję bardzo. Halo? Czy to sypowy quiz wakacyjny? Do usług. Chce pan pytanie na głowę czy na rozum? Na rozum. Proszę bardzo. Autor idioty. Halo? Halo? Tak. Pan mnie obraża? No bynajmniej. A to nie chodzi o mojego syna? Proszę pana, chodzi o idiotę powszechnie znanego. To mnie tam nie było. Gdzie pana nie było? No na tym przystanku, jak wymyślali, tak samo jak palili, to mnie też nie było. Jak pana nie było, to skąd pan wie, że palili? Ja nic nie wiem. Może nie palili. Proszę pana, ale o kim pan mówi? Niech pan teraz nie rżnie głupa. Obaj wiemy, o kim mówimy, ale... Sza, sza, nie, sza. Ale pytanie dotyczy idioty Dostojewskiego. A, tego idioty Dostojewskiego? To co innego. To panie idiota dopiero. Pan jest kompletnym ignorantem. Dostojewski napisał powieść pod tytułem Idiota. Rozumiem, rozumiem. A, to nawet już powieść napisali. Ale ja nie mam z tym nic wspólnego. Nie słyszałem, nie czytałem, nie? Umawiamy się, że sza, sza. Ale niepotrzebnie pan się boi. Bohaterem idioty jest książę Myszkin. Dlaczego Myszkin? A, rozumiem aluzję. Góra się napięła i urodziła Myszkina. Nawet dobre, ale ja nie mam z tym nic wspólnego. Ale ja mam. Pan do mnie dzwoni. Ja dzwonię? Przyomyłkowo wykręciłem numer. Pomyłka, nie? Sza, sza. Pamiątnika młodej lekarki. Będąc młodą lekarką, która właśnie strajkuje rotacyjnie, wszedł raz do mnie pacjent i bez słowa uwalił się na leżankę. Dzień dobry, pani doktor. Proszę mnie zablombować zęba mądrości, wyrwać cztery pięki i wstawić mostek. Dzień dobry i niestety. Prymo, to nie jest fotel dentystyczny, tylko leżanka uniwersalna. A po drugie, stomatologia nie jest mą domeną, ani nawet mojem hobby. O. Więc proszę to zrobić dla ojczyzny naszej, która się obsuwa do upadku. A niby cóż ma wspólne ojczyzna z uzębieniem? Zaraz wyjaśnię, Ameryka, czyli USA, jest mocarstwem, czy nie jest? Jest. A my? Niech mnie pan nie rozśmiesza, bo mam zajady. No właśnie, a na czym się trzyma Ameryka? Na uśmiechu, jak prezydent całego garnituru od trzonowców do siekaczy nie pokaże w telewizorze, to przerwie wybory. Jak minister nie zrobi keep smile'a, to go zdejmną. Jak biznesmen się nie wyszczerzy, to splajtuje. A co u nas? Co u nas? Politycy. Takie mają miny, jakby z cmentarza wrócili, albo jakby im właśnie pęk wrzodak żołądka. To prawda, prawda. Minister się pokaże i mówi, że nam drgło do przodu, ale z taką twarzą, że lud czuje namacalną katastrofę. Poseł wyjdzie na mównicę i rodacy od razu wieczą nieszczęście. Leader Mazowsza tylko buźkę pokaże i ludzie zaraz z rozpaczą robią strajk generalny. A sam naród też taki nabarmuszony, jakby dostał skręt kiszek. Święte słowa, święte. A dlaczego tak jest? No właśnie. Dlaczego? No. Dlaczego? Właśnie. Bo na skutek narodowej tradycji Polak ma wygnite uzębienie. Niby jak minister ma się uśmiechać, skoro na samym przedzie ma ubytki. Jak naród ma odpowiedzieć keep smile'em, kiedy posiada sam pięki? O. Przekonał mnie pan doszczętnie. Już przystępuję do terapii, mimo braku kwalifikacji. No to jazda. Znieczuliłam pacjenta w miejscowo. Pobrałam zaplecza bur i zaczęłam borować na wylot. Wyciągłam mu cążkami pięki. A co nie wyszło, poprawiłam młotkiem. Na koniec pustę przestrzeń zacementowałam i zagipsowałam dla białości. Już po wszystkim. No i co? Już się pan może uśmiechnąć? Na razie nie, bo mnie strasznie nafucho, ale przynajmniej jestem tym Cezarem, którym pierwszy przekraczył Rubikon. Żegnam wylewnie. Gdy pacjent oddalał się pogumnie, pomyślałam, że niechcąco otworzył przede mną nowy horyzont naukowo-patriotyczny. Następnie pobrałam z zaplecza luzderko i uśmiechłam się zwycięsko od ucha do ucha. Przy czym niestety wypadli mi dwa zęby, zachwiane od paradantozy. Do usłyszenia. Jeszcze żyjemy, jeszcze kręci się świat. Jeszcze nie wszystkie złudzenia stracone. W końcu z nas każdy tylko tyle jest wart. Ile ile mam w sobie nadziei szalonej. Jeszcze żyjemy, jeszcze kręci się świat. Słońce zagląda przez szybę co rano. Czas umyć okna niemyte od lat i szaroburę odsłonić firany. Znów zabrakło wody w kranie, za to kapie tam z sufitu. Więc się bracie nie załamuj, ludzie więdną z dobrobytu. Jeszcze żyjemy, jeszcze kręci się świat. Ruch w parlamencie, na giełdzie panika. Bilans niejasny dochodów i strat. Nastrój przyjemny jak w portkach hutnika. Jeszcze żyjemy, jeszcze kręci się świat. I niewątpliwie wciąż błaznów przybywa. W górę puchary, będziesz czego się śmiać. Cóż weselszego niż goły w pokrzywach. Przekroczyło wskaźnik wstydu, by obrobić nam manatki. I ochoczo od pierwszego dowaliło trzy podatki. Jeszcze żyjemy, jeszcze kręci się świat. Kur nam zapieje i krówka zaryczy. Jak pan minister dziś podać był rad. Świnia się tuczy, choć leży i kwiczy. Jeszcze kręci się świat. Jeszcze nie wszystko zatrute, zdeptane. Przecież za chwilę może przegnać wiatr. Potworne chmury i ciemne tumany. Powodzenia zatem w życiu osobistym jak najbardziej. W zawodowym raczej liczyć nie ma na co najwyraźniej. Jeszcze żyjemy, jeszcze kręci się świat. Wino pijemy i pieśni śpiewamy. Panu z kieszeni wystaje jak Ignat. Pani się śmieje i gra nasz kabaret. Jeszcze żyjemy, jeszcze kręci się świat. Choć pod egidą już koniec i bomba. Pora pomyśleć, co prawda, co żart. A kto nie słuchał, ten frajer i trąba. Pocztówka z wakacji. Piątek. Byciliśmy się ze Zdziśkiem do 6 rano, to znaczy do momentu upadku juniora z łóżka. Rozdarł się jak Zdzisiek, kiedy mu ość stanęła. Coś jednak z ojca przeszło na syna. W każdym razie nie pada. Może się wreszcie przetrze. Żona Zdziśka od 5 rano z kolei przeciera zupki dla juniora. Umawiamy się, że zaraz po śniadaniu idziemy nad jezioro. Po półgodzinnym marszu stanęliśmy nad brzegiem pięknego akwenu. Przed nami przybył też ktoś z sanepidu. Okazało się, że oczyszczalnia ośrodka zapchała się i całe szambo wpłynęło do wody. Smród potworny i roje much pilotujących ten wypływ. Wracamy z żalem, bo naprawdę jezioro przepięknie położone i do wczoraj z najczystszą wodą w okolicy. W drodze powrotnej chmary komarów. Widocznie też wracają z nad wody i żądają krwi. Junior cały w bąblach i łzach. Żona Zdziśka lamentuje, że junior znowu się odwodni. Zdzisiek zapalił kawał suchej gałęzi i się okadza. Coraz więcej dymu od tej gałązki. Coraz więcej, bo zapaliła się ściółka. Przez godzinę próbowaliśmy zdusić ogień, co się nam udało, ale dym zobaczył leśniczy. Podniecony Zdzisiek zapłacić ma 2 bańki za rozniecanie. W ośrodku też Zdziśkowi bańki grożą, gdyż wszyscy mają zakaz wstępu do lasu. Zaczęły się pogróżki, że Zdzisiek skończy jako przynęta na węgorze. Nie wychodziliśmy z domku. Szkoda, bo była uroczysta kolacja połączona z wieczorkiem zapoznawczym, ale nie chcieli nas znać. Idziemy spać. Sympatyk. Inni ludzie, bogaci foksy mają, jak lodu wszystkie auta wykupić by chcieli. Merc w leasingu wyjęty za lichwiarskie procenty, wszak uczciwie skąd na to by wzięli. A on biedny senator grosz do grosza nie ciuła, bo nie myśli o tak dużej kwocie. Jego nie stać na Opla, Mercedesa czy Golfa, musi jeździć w służbowym Peugeotie. Skromny polityk, ofiara losu, niedoceniany człowiek etosu. Czasu nie liczą i na studiach się byczą. On się ucząc pracuje, nie spocznie. Jego musi zawozić na uczelnię kierowca, bo magistra ma zrobić zaocznie. Tanie mięso gdzieś z jatki na domowe obiadki i na żony przepysznie uklecą. Oni zaś razem z żonką na obiadek przetrącą ze stołówki sejmowej byle co. Skromny polityk, ofiara losu, niedoceniany, ajajaj, człowiek etosu. Inni drogo kupują własnościowe mieszkania, chociaż ceny tych mieszkań światowe. Jego cienka pensyjka ledwo, ledwo wystarcza, by utrzymać M7 służbowe. A służbowy telefon w przedpokoju na macie zawsze budzi służbowo co ranka. W pracy parzy kawusie, na służbowym etacie Anastazja, służbowa kochanka. Skromny polityk, ofiara losu, niedoceniany, ajajaj, człowiek etosu. Więc starą puentę podam odgrzaną przez politykę. Dobrze, dobrze być cesarzem, jeszcze lepiej etośnikiem. Nie tak kręto krawiec szyje, jak się polska dróżka wije. Szliśmy, szliśmy, szliśmy. Aż tu patrzymy, pod lasem siedzi coś takie małe, łyse, czerwone, brodate, w okularach i pisze. Co to za licho, pytamy. A ono na to wyciąga wizytówkę i mówi. My name is Koszałek Opałek, Business Center Club Poland. What you piszecie, panie krasnoludku? Pytamy. Business plan powiada i wyciąga spod pnia notebook i liczy, i liczy. What you liczycie, pytamy. Gęsi, powiada, 7 gęsi go to EWG. Tam I change gęsi na klatka. Ta. Klatka Zurich, list do klatka, go to Tajlandia. Zaraz, panie Koszałku. Po co list tu Tajlandia? Rudy list change na wery ciuchy. Ciuchy go Zurich, tu sierotka Marysia, a sierotka Marysia w ciuchach from Tajlandia go to Paris. Zaraz, dlaczego sierotka Marysia go to Paris, panie Koszałku? A bo we Francji jest big popyt na nasze sierotki i mają big cenę, szczególnie nasze from Lublin. Zaraz, a po co panu tyle pieniędzy, panie Koszałku? Żeby założyć partię krasnoludków. Ale to będzie tylko partia kanapowa. A to wejdę w koalicję z innymi kurduplami łysymi, gołymi, erotomanami i smakoszami piwa. A potem wydam partyjną gazetę kurdupli i będę w niej wypisywał Koszałki Opałki. Ścieżka zdrowego rozsądku. Panie doktorze, ale afera z tymi wiśniami. No, coś słyszałem, mają pryszczycem, tak? Pryszczyce to miały bydlęta, a na wiśnie wspólnota wprowadziła ceny minimalne. Co? To my importujemy ich żywność, a oni nie chcą naszej? Sam widziałem na zieleniaku holenderskie ziemniaki po 12 tysięcy. I wie pan co? Te durne ludzie kupują. Bo nasze za twarde. Samoobrona produkuje tylko po to, żeby rzucać w policję. Bez łachy, nie chcą na zachodzie, da się na wschód. A nie wiem, czy na wschodzie potrzebują. Potrzebują. Wczoraj w nocy 5 ruskich oberwało mi pół sadu, a na zachodzie się zemścimy. Ciekawe jak. Nie damy im węgla, zboża, mięsa i tak dalej. Problem w tym, że oni dadzą sobie radę bez nas. Niemożliwe, niczego nie chcą? Praktycznie nie. No może poza dziewczynami do towarzystwa. A jednak, no to ich urządzimy. Nie rozumiem. Wyeksportujemy do nich wszystkie panienki, które tylko będą chciały wyjechać. A po roku oficjalnie podamy, że miały pryszczycę. Nie będzie Europejczyk pluł nam w twarz, profesorze. No coś pan. Pryszczaty. Ła, łaska ludu, wielka sztuka. Mieć publiczny głos i twarz. Walczysz głową o mur, stukasz, mózg się wstrząsa. Ale masz odznaczenia i uśmiechy. Force, splendor, pół na pół. Aż tu nagle wśród uciechy czujesz. Lecę mordą w dół. Ła! Łaska ludu nad streszkami jeździ. Wczoraj idol, dziś upadły pół. Nie ma księcia, mistrz estrady, król poezji, kiedy całe społeczeństwo skręca kół. Łaska ludu nad swej jeździ szkapie, przed godziną uwielbienie mas. Teraz prawek i sprzeczności nie podłapiesz. Choć jesteśmy, to de facto nie ma nas. Były hasła, co porwały milion rąk i milion nóg. Potem trochę wypłowiały, gdy się zgubił druh i wróg. Kończą w tyglu przetopieni bezimienny tępy spisz. Krasny cud, dzieciątko Lenin i żelazny czarny krzyż. Łaska ludu na wstrej jeździ klaczy. Wczoraj drżał przed nami cały świat. Dzisiaj cienia poważania nie zobaczysz, choć minęło tak niewiele w sumie lat. Łaska ludu na swej klaczy jeździ, kiedyś groza, teraz pusty śmiech. Nie ma wspomnień, nie zostało nic. A jeśli? Torda jakaś, pajęczyna, mgła i mech. Byli tacy, których nosił tłum, śpiewając sol ad sol. Oraz ci, o których głosi fama, że wcielone zło. Lecz się zmienia koniunktura. Z innej strony wicher dmie. Piękny ci wołają hura. To pamiętaj o tym, że... Łaska ludu na pstrym koniu pędzi, co nie musi czarnym koniem być. Za aplauzem wiele kryje się, by nie chęci. A pod zachwytem zwykła zawiść, własny wstyd. Łaska ludu na wstyd będzie koniu. Puścić wodę, kardynalny błąd. I to różnić mądrych ma od oszołomów, że wie mądry, kiedy trzeba z konia zjąść. Bo jest problem, kiedy kończą się oklaski. Czy skorzysta lud z prawa pstrej łaski? Szanowni słuchacze, zespół twórczy Praszczur przedstawia nowy, bezpartyjny serial zatytułowany Mielenium. Odcinek pierwszy, Mieszko. Pierwszy? A który ma być? Panowie, w pierwszym punkcie porządku naszego wieca zagaił Mieszko, książę Polański. Musimy się zdecydować na decyzję o historycznym znaczeniu. Ach, książę, jak coś powie, to... Ucieszył się major domus Mysiej Wieży nad Gopłem, Mieczysław. A co? Idziemy bić margrabiego Gera? No to na koń! Porwał się od stoła brat książęcy Czcibór, który był narwany za młodu i dlatego nie dożył sędziwego wieku. Musimy się ujawnić. Co? Jak? Książę? I tak nas oskarżają, żeśmy tajnymi współpracownikami księcia na Kijowie. Musimy się ujawnić jako państwo. A. Bo już sobie śmichy chichy z nas robią, że co to za księstwo, którego w atlasie nie ma. To prawda, to prawda. Odezwał się dopuszczony na wiec kupiec Hugon z Bambergu, w istocie potrójny agent Wieletów, cesarza Ottona i samego Mieszka. W Akwizgranie krążą plotki, że nasz książę to po prostu zwyczajny, za przeproszeniem, wiking i nazywa się Dagome Judex. A czy ja wyglądam na wikinga? Nie, no skąd, no nie wygląda wódz. I jaki ze mnie Judex? Skoro nawet nie wiem, co to jest po francusku. Tedy należy posłuchać naszej dobrosąsiedzkiej rady i zjednoczyć się z Europą. Ozwał się nasłany z Pragi czeskiej duchowny nazwiskiem Radzim. My nie radzim, nie radzim. Zaprotestowali kapłani Swarożyca, a zarazem bliźniacy jednojajowi Lelum i Polelum. Nasz praojciec Piast nie wchodził do Europy i było dobrze. Siemowit nie wchodził, Leszek nie wchodził, a Ziemomysła nawet nie wspomnimy. A jak wchodzili, to na krótko, po dupy, po łupy. Dajcie piwa Czciborowi, bo przecież do rana nie skończymy. A tak więc wykalkulowałem sobie, że ktoś musi być pierwszy. Mieszko pierwszy, to doskonale brzmi. Zaprawdę, powiadam wam, albo wy w niej idziecie do Europy, albo w niej idzie tu i Europa, i Azja. A to ki diabeł? Zowią mnie Ibrahim ibn Jakub. Jestem kupcem i podróżnikiem, a zarazem znawcą wczesnego średniowiecza. Najęliśmy go na doradcę, no. A nie lepszy byłby jakiś katolik? Kiedym go angażował, katolików akurat pod ręką nie było. Bo co się jakiś pojawił, to go mój braciszek Czcibór topił osobiście w Odrze. Tak jest! I Nysie Łużyckiej! No dobra, ale niech ten Radzim gada, jak mielibyśmy wyjść. No. Droga może nie najkrótsza, ale najlepsza prowadzi przez Czechosłowację. O. Cieszyn, Ołomuniec, Hradec, Kralowe. Razem z Pepikami my, Polanie, to hańba! Można by dokoptować Węgrów. Ich król proponuje, abyśmy zebrali się w trzy narody w Wyszehradzie celem utworzenia trójkąta. A zostawmy tam geometrię. Mieszko pierwszy jest praktyk. Dlatego mój władca Bolesław Srogi z rodu Przemyślidów przysłał wam coś, co ma najlepszego. Czyżby za Olzie? Córkę swoją Dubrawę. Nie obrażam się, kiedy mówią na mnie Dąbrówka. I jęk podziwu rozszedł się powszechny. Albowiem jak gniezno gnieznem nie widziano kobiety tego wieku, wyglądającej tak młodo, świeżo, czysto, z twarzą odkrytą, świeżemu knedlowi podobną, wzrostu i postawy tura, a manier tak europejskich, że aż oczy rwało. Mieszko na szczęście tego nie dostrzegł. Dlaczego? Musisz wiedzieć, pani, że od dzieciństwa do wieku 7 lat pozostawał on całkiem ślepy, a i później widział słabo. Za wyjątkiem może święta kupały, kiedy naród ten zwykł raz w roku się kąpać. To ciekawe. Nie przeszkadza to jednak być mu politykiem dalekowzrocznym. O, bo mam węch i intuicję. O, tu śmietur, kaweczko. O, matko najświętsza. Tu książę Polański ucapił czeską księżniczkę i począł wlec ją do ziemianki, nie bacząc na dostojnego biskupa, który usiłował położyć się krzyżem, ale jedynie wywinął kozła. Chwila, moment! Mnie? Popysku? Księcia? Ale ta cieszka ma uderzenie. Jak Nawratilowa. Przybyłam tu wprowadzić wam cywilizację. I wprowadzę. Żeby tylko historia nie zapomniała, że myśmy ostrzegali. Oczywiście. Poparł bliźniaków kapłan Światowida z Gątyny na wzgórzu Lecha, Czecha i Rusa w Poznaniu. Z przybyciem Dubrawki zaczęły się problemy, o których Mieszko nawet pojęcia nie miał. Nie startuj do mnie z łapami, bo popamiętasz. O bogowie, dlaczego muszę mieć niewiastę dwakroć silniejszą ode mnie? Możesz mieć mnie za małżonkę swoją po dobroci. No, rzeknij tylko słowo, co mam zrobić? Wysłać wojów na Wolin po bursztyn, czy do Konstantynopola po złotogłów? Po pierwsze, co robi w ziemiance ta kobita? Jestem Świętosława, pierwsza żona księcia pana i dziś jest czwartek. A co znaczy czwartek? Mój dzień. Każda z żon księcia ma swój dzień. A co? A na niedzielę mam dwie. Oddalisz je. Oddalisz wszystkie. A chwileczkę. Żyjemy w wolnym kraju. Skąd wziąłeś, Misiu, taką babę? Z Pragi, z Pragi. A koleżanka to skąd? Z Pleszewa. Wtedy tam wracaj. Co? A słuchaj, słuchaj, no na razie pojedź do mamusi. A potem jakoś to załatwimy. Światowidzie, który to widzisz i nie grzmisz? No to co? Zadowolona, moja umiłowana? No, jeszcze nie. Nie? Powinieneś wybudować normalny dom z drzewa lub z kamienia. Inwestycje? A co na to powie mój lud? A poza tym musisz się wykąpać. Nie. Umyć włosy. Co takiego? A mój kołton, którego zazdroszczą mi i pomorzany, i chrobaci, i prusowie, a nawet Han Hazarski kazał słać swych posłów, co by go oglądali. Tu jest Kać, jeśli chcesz mego ciała. Właź do środka. Czego nie zrobi zakochany mężczyzna? Wlazł Mieszko do wody. Dubrawka poczęła go szorować szczotką ryżową, zrobioną ze słomianki z domu świętej Anny z Nazaretu. Przy okazji ciachnęła kołtun. Mieszko przejrzał na oczy, dostrzegł Bogdankę. Orety, to ma być moja żona czy teściowa? Nie, bo nic, książę, nie wiek się liczy, a umiejętności. Ja ci już pokażę Europę. Tymczasem, korzystając z okazji, podskoczył biskup Radzim i jął na zanurzonym księciu dopełniać sakramentu. Ja, Radzim, sługa Boży, chrzcię cię w imię... Nazajutrz po nocy poślubnej Mieszko wezwał swego majordomusa i rzekł. Co ludzie mówią o mnie? Mówić to nic nie mówią, bo jak mówią, to im się język obcina. No ale się uśmiechają. Uśmiechają się? A mój autorytet? Niektórzy mówili źle, ale już nie mówią. To się jeszcze zobaczy. Wołaj drużynników. Czyżby stan wyjątkowy? Zapytał błąkający się po myśli wieży duch złego króla Popiela. Pewnie stan wyjątkowy. Jak wszyscy przeżyją to, co ja, to przestaną się uśmiechać. Wołajcie Radzima, niech czyni swoją powinność. Protestujemy, protestujemy. Spalić kukłę księcia, zanim on spopieli nasze święte gontyny i chramy. Ale było już za późno. Gościńcem od Cieszyna i Ołomuńca ruszyły na cały kraj Mieszka wozy wiozące na tę ziemię dotąd pogańską i ślepą, pobłogosławione w samym Rzymie chrześcijańskie wartości. Pogoda takie figle płata, że teraz w lecie nie ma lata. Przez lipiec swetra pan nie zdejmie, a w hełmie trzeba chodzić w hełmie, bo taki spadł okrutny grat, nienotowany od 100 lat. Na słonko wyjdziesz, pęka głowa, wiadomo, dziura ozonowa. Grudzień nas grzeje, sierpień chłodzi, a w Stanach ludziom się powodzi. Widziałem wręcz zalany kraj, aż zmyło szefa FBI. Prognozy wciąż z nas robią wała. Przyroda całkiem zwariowała. I w twodze wielkiej są narody, że na biegunach puszczą lody. Przerwałem bluzk wzruszeniem ramion i rzekłem, bo mnie facet znudził. Zgoda. Natura wpadła w amok, bo nie chce różnić się od ludzi. I tak kończymy nasz ulubiony ciąg dalszy. Żegna się z Państwem Marcin Wolski, a na deser jak zwykle Jacek Kaczmarski. Obdaruj mu za twego ucznia czarem wieczornej kurtyzany, ażebym miał nim zabrzmi ucznia kształt twej bytności zapisany. Wargom mym bodaj pierś kokoty, jakąś ni więzień w kazamatach i biodra w takie wpraw obroty, bym do roboty ręce zatarł. Nie oddaj mi się bez przekory, podrażni mnie, lecz nie na długo, żeby zbyt łatwo me utwory przedwczesną nie trysnęły strugą. Niechaj chłopięca w nich nerwowość drży z niepewności i pragnienia, niech z trudem się dobywa słowo, opisujące jęk spełnienia. Z gęsi sarmackiej moje pióro, które łacińską rządzą ostrze, ocieka tłuszczem, pachnie skórą i pryska, kiedy się rozzłoszczę. Inkaust z krwi i okowity, z patoki złości, z pieszczot kropel, tylko przy tobie z piórem zżyty nie ścina się białowy sopel. Córką pamięci jesteś, wiem ja, a tyle wierszy się pamięta, że krzykną zaraz mądre gremia, która skąd fraza jest ściągnięta. Lecz chociaż tylu wielkich znałaś upodobania i zachcianki, może i ja z twojego ciała dobędę.